Bądź naszym gościem. Polskie Linie Lotnicze. LOT. Żegnamy reklamy. Minęła 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Zofia Kruszewska, Anna Gwozdowska, Dariusz Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Mówimy Państwu dzień dobry i zapraszamy do trójki do 19. Mamy wtorek, 30 lipca. Najważniejsze informacje przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. A na początek pytamy, kto na listach na jesienne wybory parlamentarne. Dzisiaj dyskutują o tym politycy PiS-u i PO. Dla niemal całej Polski są ostrzeżenia przed burzami. Za chwilę o tym, gdzie synoptycy przewidują najgorszą pogodę. Jest nas 60 milionów, czyli wystartowała akcja o polskich emigrantach. Włączyło się w nią także Polskie Radio. O listach na jesienne wybory parlamentarne rozmawiają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Spotkanie od godziny trwa w siedzibie ugrupowania przy Nowogrodzkiej w Warszawie. Na miejscu jest nasz reporter Michał Fabisiak. Witaj. Dzień dobry. Michale, czy już dzisiaj możemy spodziewać się ostatecznych rozstrzygnięć? Jest to możliwe, tak przynajmniej mówili politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy przed godziną wchodzili do siedziby partii. Wszystko to być może, ale sam jestem ciekaw. Mówił europoseł PiS-u Ryszard Czarnecki. Wiadomo, że na listach znajdzie się większość z obecnych parlamentarzystów oraz samorządowcy i osoby popularne w lokalnych społecznościach. Komitet polityczny ma dziś do zatwierdzenia jeszcze nieco ponad połowę kandydatur, mówi eurodeputowany PiS-u Karol Karski. Dzisiaj od numeru 19 do 41 zamierzamy. No i sądzimy, że uda się nam to dzisiaj zakończyć, aczkolwiek nie ma jakiejś takiej szczególnej presji. Pewni startu w jesiennych wyborach są już liderzy list. Mowa o 41 osobach. Są to m.in. prezes PiS-u Jarosław Kaczyński czy premier Mateusz Morawiecki. A relacjonował Michał Fabisiak. I z Nowogrodzkiej zaglądamy niewiele dalej, bo na Wiejską. Tam po południu zebrał się zarząd PO i głównym tematem też są listy wyborcze. Zgodnie z zapowiedziami polityków dzisiaj poznamy nazwiska z czołówki list. Amerykański prezydent będzie w Polsce na uroczystościach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski potwierdził, że Donald Trump 31 sierpnia przyjedzie do Warszawy. Nad Wisłą ma być do 2 września. Szczegóły wizyty w najbliższym czasie ma podać Biały Dom. Teraz ostrzeżenia przed burzami, które będą dzisiaj w niemal całej Polsce. Spokojnie ma być tylko na krańcach północnych. Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi, gdzie możemy spodziewać się najgroźniejszych burz. Ostrzeżenia drugiego stopnia są dla południowych powiatów województwa wielkopolskiego, łódzkiego, dla kilku powiatów województwa lubuskiego, dla części podgórskiej województwa dolnośląskiego, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, a także część województwa lubelskiego. W czasie burz spadnie do 50 litrów deszczu na metr kwadratowy. Możliwy jest też grad. Wiatr w porywach będzie miał do 90 km na godzinę. Burze będą zanikać w nocy. Po wakacjach będzie orzeczenie Sądu Unii Europejskiej co do skargi Polski na Komisję Europejską w sprawie gazociągu Opal. Do tych informacji dotarła nasza korespondentka w Brukseli. Przypomnijmy, chodzi o zgodę Brukseli z 2016 roku na większe wykorzystanie połączenia gazowego przez rosyjski Gazprom. Opal to odnoga Nord Stream, poprowadzonego pod dnie Bałtyku i omijającego nasz kraj. Polska zaskarżyła decyzję Komisji Europejskiej, argumentując, że zwiększenie możliwości wykorzystania gazociągu Opal przez Gazprom zagraża bezpieczeństwu dostaw gazu do Unii Europejskiej. Podkreślała też, że ta decyzja jest sprzeczna z zasadą zróżnicowania źródeł i dostaw błękitnego paliwa oraz wzmacnia pozycję Gazpromu na rynku. Także eksperci wskazywali na niekonsekwencje Komisji, która z jednej strony mówi o zmniejszeniu uzależnienia od dostaw gazu z Rosji, a z drugiej podejmuje decyzję skutkującą zwiększeniem tych dostaw do Europy. Polskę poparły Litwa i Łotwa. Zabiegał o to MSZ, by podkreślić, że sprawa Opalu jest kluczowa także dla innych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast po stronie Komisji Europejskiej stanęły Niemcy. Ten spór rozstrzygną 10 września sędziowie z Luksemburga. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jest nas 60 milionów. To hasło kampanii, którą rozpoczęto w siedzibie Polskiego Radia. W jej ramach w polskich mediach emitowane będą programy edukacyjne, sportowe, historyczne i kulturalne, skierowane zarówno do Polaków mieszkających w kraju, jak i poza jego granicami. Dlaczego w akcję zaangażowało się też Polskie Radio? O tym jego prezes Andrzej Rogojski. Kiedy patrzę na historię Polskiego Radia, zwłaszcza na czasy przedwojenne, to pomyślałem sobie, że to chyba właśnie nie przypadek, że Polskie Radio ze swoimi tradycjami zostało właśnie w ten sposób uhonorowane, bo już wtedy na falach Polskiego Radia można było usłyszeć audycje, które nawiązywały wprost do Polonii rozsianej na całym świecie, więc jesteśmy głęboko jako Polskie Radio zakorzenieni w tej pięknej tradycji łączności z Polonią. 60 milionów to szacunkowa liczba wszystkich osób polskiego pochodzenia. Niecałych 40 milionów z nich mieszka w Polsce, 20 milionów poza granicami kraju. A więcej o akcji Jest Nas 60 milionów powiemy dzisiaj w Zapraszamy do Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już teraz więcej o pogodzie. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, występują burze z przelotnymi opadami deszczu i gradu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 40 mm. Temperatura dzisiaj od 25 do 31 stopni, chłodniej na Pomorzu, tam od 21 do 24. Tej nocy, proszę Państwa, zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura od 14 do 19 stopni, chłodniej na Suwalszczyźnie, Mazurach i Podlasiu od 12 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ponownie witam amatorów cenowego szaleństwa. Proszę Państwa, emocje sięgają zenitu. Pozostały jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. A ponadto teraz rewelacja. Kup dwa produkty objęte promocją i zyskaj nawet 3000 zł rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj w audycji m.in. mandaty drogowe za granicą. Polscy kierowcy zbierają ich coraz więcej. Przejeżdżaliśmy przez Niemcy. Niecały tydzień po powrocie otrzymaliśmy zwykłym listem mandat z załączonym zdjęciem z fotoradaru. Zapłaciliśmy. Słyszeliśmy, że niezapłacenie tego mandatu będzie skutkowało dużo wyższą karą. Państwu zdarzyły się kiedyś takie sytuacje? Proszę dać znać. Przychodnia dla kombatantów zagrożona. Czy przetrwa placówka, z której korzystają m.in. powstańcy warszawscy? No ja w końcu mam te 95 lat. Ja, żeby się dostać u siebie na Wałbrzyskiej do przychodni, to muszę o 5 rano wstawać, żeby się dostać rodzinnego. Rodzinny dopiero mnie skieruje do jakiegoś specjalisty, gdzie czeka pół roku. Nie 38, a 60 milionów. Tylu Polaków jest na świecie, jeśli wziąć pod uwagę całą Polonię. Funkcjonuję w świecie anglojęzycznym, ale próbuję utrzymać język polski z dziećmi. Moja córka wyszła za Polaka. Ja wiem, że z młodzieżą jest troszkę trudniej, bo oni cały czas na co dzień po angielsku mówią. Oni są dwukulturowi na pewno. Państwo może teraz w podróży lub za chwilę wyruszą? Proszę uważać na bagaż. Globalne statystyki straszą, że w co drugim samolocie ginie walizka. To był taki rodzaj ogromnego zaskoczenia. Nie ma mojego plecaka. Wszystkie plecaki przyleciały, mój nie. Ja od razu wiedziałam na tym lotnisku, że sytuacja jest trudna. Co zrobić, jak walczyć o odszkodowanie, czy to proste, ile można wywalczyć? O tym opowiemy w audycji popołudniowej. Kwadrans przed 7 w Trójce, reportaż. To jest takie niesamowite, że w Polsce, w Warszawie są dzieciaki 18-letnie, które naprawdę nie mają domu, które śpią na skłotach, śpią w noclegowniach, śpią w schroniskach dla bezdomnych. Często tak jest, że oni nie chcą wracać po prostu do domu, gdzie była przemoc, gdzie był alkohol. Opowiemy Państwu o fundacji, która w takich sytuacjach potrafi pomóc. Zapraszamy do Trójki aż do 19. Zapraszamy do reklamy. Już są! Jeszcze ciepłe, a nawet gorące! Kody rabatowe na MediaMarkt.pl. Wejdź już dziś, sprawdź limitowaną ofertę i ciesz się najnowszą technologią. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz arbuz premium 50% taniej, tylko złoty 99 za kilogram. I brzoskwinie ciasteczkowe luzem 36% taniej, 4,44 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W sprawie tych mandatów za granicą, w sprawie tych podróży i zaginionych walizek i nie tylko właściwie w każdej sprawie jesteśmy do Państwa z dyspozycji. 22,7 trójek, bardzo proszę, Darek już przy telefonie. 71-335, SMS-y bezpośrednio do mnie. Można też pisać zd@polskieradio.pl. Jesteśmy także w mediach społecznościowych. Wystarczy wpisać zapraszamy do trójki. O tym zespole, o tym artyście przed 17 jeszcze dzisiaj Państwu opowiemy. Dziesięć lat temu odszedł Ryszard Riedel. Do wspomnień wrócimy jeszcze mniej więcej kwadrans przed 17. Zapraszamy do trójki. To zdecydowanie mało przyjemna pamiątka z wakacji. Jak się okazuje, lawinowo rośnie liczba mandatów wystawianych polskim kierowcom przez policję z unijnych państw. Według ostatnich danych rok temu było to 1,5 miliona wezwań do zapłaty, czyli o połowę więcej niż w 2017 roku. Czemu tak się dzieje? Zdaniem policjantów europejski system wymiany danych działa coraz sprawniej. Niedawno przekonała się o tym pani Anna. To była droga powrotna z Włoch przez Słowenię. Postanowiliśmy zatrzymać się nad Balatonem. Powrót do domu, zachwalanie wśród znajomych, że Węgry są bardzo tanie i wspaniale można tam spędzić czas. Minęły 3 dni, dostaliśmy list. 2 strony tekstu po polsku i po węgiersku, wyjaśniające, że musimy zapłacić mandat w wysokości 30 tysięcy forintów, to jest mniej więcej 400 zł. Jest bardzo dużo takich przypadków, że po powrocie chociażby z wakacji zagranicznych otrzymujemy taką opóźnioną pamiątkę z tegoż wyjazdu. Co robimy? Pewnie wiele osób wpada w panikę i się zastanawia. Ukryć przed żoną, podrzeć, a może zapłacić? Co robić? Ten, który się zastanawia, czy ukryć przed żoną, to może nie był z żoną na tych czasach, więc faktycznie może się tutaj zatrwożyć. Podinspektor Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Trzeba podejść do tego w sposób moralny tak naprawdę, uiścić grzywnę i koniec. Oczywiście część osób zawsze próbuje gdzieś uniknąć tej kary. Jeśli chodzi o Unię Europejską, to na miejscu kierowców nie liczyłbym na to, że otrzymanie mandatu drogowego pójdzie płazem. Łukasz Zboralski z portalu brd24.pl. Bo to coraz lepiej w Unii działa, te wszystkie punkty wymiany informacji, także z polskiej strony. My tu mamy trochę większy kłopot, bo mamy też wschód, który nie jest w Unii Europejskiej i tam jest nam bardzo trudno. Do dzisiaj nie rozwiązaliśmy problemu na przykład fotoradarów. Natomiast w Unii Europejskiej służby świetnie się już dzielą informacjami i potrafią wyegzekwować mandaty. Przejeżdżaliśmy przez Niemcy. Pan Adam. Niecały tydzień po powrocie otrzymaliśmy zwykłym listem mandat z załączonym zdjęciem z fotoradaru. Zapłaciliśmy. Słyszeliśmy, że niezapłacenie tego mandatu będzie skutkowało dużo wyższą karą. A jak takie zawiadomienie powinno wyglądać, żeby ono było, nie wiem, wiarygodne, żeby ono rodziło jakieś konsekwencje? Jakie te warunki muszą być spełnione? No przede wszystkim ten język polski jest wymagany, bo my nie musimy znać tamtego języka z danego kraju. To jest raz. Musi być dokładnie określone, co i kiedy się wydarzyło, co się zarzuca kierującemu. W przypadku samochodów, no to tutaj na pewno ten kierujący musi odkurzyć pamięć, czy on w ogóle w tym kraju był tym samochodem, prawda? No i zdecydować, czy to on kierował, czy to nie on kierował, bo to wszystko zależy. Zdecydowanie w całej Unii Europejskiej mandaty są dla kierowców dużo wyższe i to nie tylko kwotowo, także w relacji do średnich zarobków. A Polska pod tym względem zatrzymała się z taryfikatorem na poziomie lat 90. i od tej pory już nie podnoszono u nas kar, a pensje rosły i żyje nam się lepiej, zarabia się lepiej, więc my widzimy też w Polsce od dawna ten problem, że nawet zwiększone wysiłki policji i zwiększona liczba mandatów nie zawsze wpływa na kierowców, dlatego że te kary po prostu przestały już działać. Natomiast w Unii Europejskiej mandaty na Polakach, ale także na mieszkańcach tamtych krajów wciąż robią wrażenie. Przede wszystkim jeździmy wolnie nie dlatego, że ma być mandat, tylko dlatego, żeby uniknąć zdarzenia drogowego. I to nawet nie tego, który my spowodujemy przez prędkość, tylko my spowodujemy przez błąd kogoś innego, a nasza prędkość nie pozwoli nam w porę zareagować, po prostu. Marcin Pośpiech bardzo mądre pytania zadał. No między innymi, jak mieć pewność, że to nie żadna próba wyłudzenia, prawda? Próba oszustwa. Ktoś wysyła jakiś list z jakimś numerem konta. No i skąd pewność, że rzeczywiście chodzi o konto policji? Czy Państwo mieli podobne doświadczenia z takimi mandatami za granicą? Proszę dać znać. 17 po 16. We just love it on the road. Tak brzmi trójkowa piosenka dnia. To Feather i nagranie Youth. 20 minut po 16. Parę słów na temat tych mandatów krajów Unii Europejskiej. Po prostu wystarczy jeździć przepisowo, zwracać uwagę na znaki. Wtedy nie będziemy dostawać mandatu, będzie nam się wygodniej jeździć. Prawda, że to najprostsza recepta? Bardzo dziękuję i proszę o więcej. 227 trójek. Zapraszamy do trójki. Pisali do ratusza, ale odpowiedzi, które otrzymywali, nie były jednoznaczne. Powstańcy warszawscy zwrócili się więc wprost do prezydenta stolicy, by przedłużył umowę na działalność przychodni dla kombatantów przy ulicy Litewskiej 11/13. To tam leczą się od 15 lat nasi bohaterowie. Przychodnia już raz miała zostać zlikwidowana w 2009 roku. Wtedy pacjenci dowiedzieli się o tym w ostatniej chwili, zbierali podpisy i przekonali ówczesną prezydent miasta, by przychodnia nie została zamknięta. Dlatego teraz wolą działać z wyprzedzeniem, opowiada dr Ewa Herman z przychodni dla kombatantów przy Litewskiej w Warszawie. Nie mieliśmy żadnej pewności, czy przychodnia będzie dalej działała, dlatego że przez panią prezydent Gronkiewicz-Waltz została podpisana tylko do 2019 roku. I taka niepewność powstała wśród pacjentów i zaczęli pisać pisma do prezydenta Trzaskowskiego. Jesteśmy w wielkiej rozterce, bo bardzo nam przychodnia jest potrzebna. Pan Zbigniew Gwiazda, członek kapituły Orderu Krzyża Niepodległości przy prezydencie Rzeczpospolitej. Bo mamy zupełnie inną opiekę lekarską, inne podejście lekarzy. Oni nas znają. Tyle lat jesteśmy tam już. No ja w końcu mam te 95 lat. Pan Ryszard, powstaniec warszawski. Ja, żeby się dostać u siebie na Wałbrzyskiej do przychodni, to muszę o 5 rano wstawać, żeby się dostać rodzinnego. Rodzinny dopiero mnie skieruje do jakiegoś specjalisty, gdzie czekam pół roku. Człowiek w tym wieku, jak ja, to nawet nie wie, czy ten termin doczeka. No niby to jest dobrze, bo mnie zobowiązuje, że muszę żyć, żeby się za 2 lata dostać gdzieś. Oczekiwaliśmy, że jeśli pacjent napisał z prośbą, to napiszą, będzie albo nie będzie. Nie, to jest proste, nie trzeba tu motać jakiś. A tam była cała taki list mówiący o tych przywilejach, o możliwościach, o że w każdej przychodni może być przyjęty. Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy uprzejmie informuje, że w chwili obecnej nie jest w posiadaniu informacji, które mogłyby wpływać na pana zaniepokojenie, ale nie ma jednoznacznej odpowiedzi, co z przychodnią. Co z przychodnią, co dalej, to naprawdę konkretnej, żadnej odpowiedzi nie mamy. Ta umowa będzie podpisana, umowa 3-letnia. Magdalena Łani z Wydziału Prasowego Ratusza Warszawskiego. Bezpiecznie jest powiedzieć, że na rok i potem zobaczymy, czy następne na 3 lata, czy to łącznie będzie 4, czy na następne 2 i łączy się to w 3 lata, ale to nie ma żadnego znaczenia. Od dokąd powstańcy będą potrzebowali takiej przychodni, ta przychodnia będzie dla nich. Umowa będzie w grudniu, ale już teraz wie pani, że ta przychodnia będzie działała dalej i nie ma powodów do obaw. Może właśnie jakąś taką odpowiedź do tych kombatantów miasto mogłoby wystosować, bo wiem, że kilka listów do państwa wpłynęło. To jest specyfika pracy samorządu i umów. My na ogół jako urzędnicy mówimy o faktach dokonanych. Jeżeli umowa będzie podpisana, to wtedy mówimy, umowa jest podpisana do tego i tego okresu. Jeżeli nie, to urzędnicy nie gdybają. No co to szkodzi napisać? Będzie przedłużona na rok 2020, koniec. No zastanowimy się, bo teraz jesteśmy w bardzo gorącym okresie obchodów 75. rocznicy. Wszyscy proszą o to, że chcą być uspokojeni, bo dla nich to czekanie, to napięcie wpływa na ich zdrowie. Urszula Malkiewicz, sekretarz 7. Pułku Piechoty AK, zgrupowanie Garłuch. Powstańcy są na tyle honorowi, żeby znosić jakieś takie z boku przycinki, a dlaczego pan bez kolejki? Muszą opowiadać od początku swoją historię. To jest dla nich niekomfortowa sytuacja. A tu przychodzę i w zasadzie w rejestracji te panie mnie, no ja tu się dostanę, a gdzie indziej, no tu w ogóle nie mam mowy o tym. Ja na przykład biorę rano 8 tabletek, w południe 4, 5, na wieczór 6. To nie wiem, czy jedne drugim nie przeszkadzają. Ludziom tym właśnie pomaga to, że ja mam jednak czas, żeby wysłuchać tych strasznych opowieści. Wierzy się włosy na głowie, że ludzie to przeżyli. Opowieść już jest straszna. To jest bardzo piękne, że jest pamięć, że społeczeństwo pamięta, ale na co dzień ci ludzie mają ciężkie życie. Czyli możemy powiedzieć, że w ciągu co najmniej 3 najbliższych lat, ale i też później nie ma żadnego zagrożenia dla istnienia przychodni dla kombatantów przy ulicy Litewskiej. W najbliższych latach nie. O losy przychodni dla kombatantów przy Litewskiej w Warszawie pytała Agnieszka Szwajgier. Tu Trójka, program 3 Polskiego Radia, 16:25. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and aeroplanes. Slash and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting every motive escalate. Automotive centering, light a candle, light a motor, step down, step down. Watching heel crush, crush, uh-oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steer clear, turn them in, a turn them in, a turn them in of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, you symbiotic, patriotic, slam, but that's right. RM w programie trzecim Polskiego Radia. Państwa doświadczenia w sprawie przekraczania na przykład prędkości za granicą w sprawie zagranicznych mandatów proszę dać znać. 227 trójek. To, że trzeba zapłacić mandat, to jest jedno, ale dostałem po zapłaceniu takiego mandatu 2 miesiące później pismo już za potwierdzeniem odbioru poleconym listem, żeby prawo jazdy na komisariacie niemieckim położyć i zostawić. Czyli zostały mi odebrane prawo jazdy jakby. I chciałbym właśnie zapytać, czy jest to jakby... Nikt mi nie potrafi na to odpowiedzieć. Pytam policjantów, czy to jest zgodne z prawem, żeby obywatela innego kraju, nawet z Unii Europejskiej, oprócz mandatu i układać jeszcze pozbawieniem prawa jazdy. Czyli co, ja mam z Polski pojechać do Niemiec i oddać? No, być może znają państwo odpowiedź. Taka wskazówka słuchaczowi pewnie by się przydała. Proszę dać znać. 227@zd.trzymałpa.polskieradio.pl. Gdyby państwo mieli zdjęcie gdzieś takiego zagranicznego mandatu, można podesłać. 71-335. Zbliża się 16.30. Ważne informacje dotyczące pogody, na przykład z południa naszego kraju. W Tatrach nastał okres burz, wyładowania atmosferyczne często uderzają w szlaki wyposażone w łańcuchy, jak czytam w komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pioruny przyciąga także krzyż na Giewoncie. Państwo o tym wiedzą, być może niektórzy widzieli z bliska. Przebywanie na graniach w trakcie burzy jest szczególnie niebezpieczne. To z kolei ostrzeżenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Proszę sobie to wziąć do serca. Dzisiaj w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. W pierwszej połowie nocy wystąpią także burze i miejscami grad. Temperatura tej nocy od 14 do 19 stopni, choć będą takie miejsca, gdzie będzie chłodniej, od 12 do 13 na Suwalszczyźnie, Mazurach i Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś? W lodówce tej nowej! Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 400 zł. Na przykład dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost, 2 metry wysokości, klasa energetyczna A+. Teraz taniej o 400 zł. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Mężczyzna, który ma wszystko. Nawiercić, rozwiercić i przedziurawić. Ale nie ma czym. Kupi młotowiertarkę Einhell 500 W w walizce za 189 zł. Sprawdź na Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W sprawie mandatów otrzymywanych podczas podróży po zagranicznych drogach Unii Europejskiej 227 trójek. Nie byłem we Francji, mój samochód też nigdy nie był we Francji, ja dostałem mandat. Tam jestem dziennikarzem, więc sprawdziłem, mandat jest prawdziwy, ale Francuzi wysyłają zdjęcia dopiero po opłaceniu kaucji, która jest w wysokości mandatu. Napisałem do nich maila, powiedzieli, że nie uwzględnią mojej reklamacji, ponieważ nie zapłaciłem tej kaucji. I w zasadzie dzwoniłem do inspekcji drogowej, dzwoniłem do UOKiK-u. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, łącznie z policjantami drogowymi, co mam zrobić w takiej sytuacji. I to jest bardzo trudna sprawa. Być może ktoś już się z taką spotkał. Być może ktoś już taką rozwiązał. Proszę dać znać. A propos podróży, to będziemy mówić nie tylko o tych własnym samochodem, ale także o tych lotniczych, bo zdarzają się przygody. Więcej o tym za chwilę. To był taki rodzaj ogromnego zaskoczenia. Nie ma mojego plecaka. Wszystkie plecaki przyleciały, mój nie. Ja od razu wiedziałam na tym lotnisku, że sytuacja jest trudna. Za dużo roboty, a koła czy brak? Aha. Hey! Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Aha. Ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Za duże to ego, by dogadać się. Za mała ta chata, by kobiety mieć. Aha. Życzymy sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Wszystkie życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud. Tak brzmi Orkiestra Męskie Granie 2019. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 7 minut po 16.30. Zapraszamy do Trójki. Dziennie tylko nad Polską przelatuje 3000 samolotów. Ich liczba wciąż rośnie, dlatego trudno się dziwić, że linie lotnicze i operatorzy lotnisk gubią 25 milionów sztuk bagażu. A to oznacza, że średnio co drugi samolot opuszcza lotnisko bez walizki jednego z pasażerów. To było w Bangkoku, to była stacja przesiadkowa. Wszystkie plecaki przyleciały, mój nie. Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ja od razu wiedziałam na tym lotnisku, że sytuacja jest trudna. Na lotnisko otrzymałam malutką torebeczkę, w której była pasta do zębów, szczoteczka, podkoszulek w wielkości XXL. Służył mi jako ręcznik przez kolejne tygodnie i jakiś zestaw męski do golenia. Z tym miałam wytrzymać przez następny miesiąc. Kto jest odpowiedzialny za bagaż, jeżeli on zaginie? Od momentu jego nadania odpowiedzialny jest przewoźnik. Adrian Kubicki, rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT. Finalnie to linia lotnicza odpowiada za to, żeby bagaż znalazł się w miejscu, do którego został nadany, w stanie niepogorszonym, czyli niezniszczony, kompletny. Zaginął bagaż i co dalej? Kierujemy nasze kroki do punktu informacyjnego. Czasami możemy to znaleźć w Lost and Found. Katarzyna Słupek z Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Prosimy o taki formularz nieprawidłowości bagażowej. Musimy go na lotnisku wypełnić. Przepisy przyznają odszkodowanie w wysokości do 6000 zł. Natomiast my po naszej stronie musimy udowodnić, że właśnie taką szkodę ponieśliśmy. Linia lotnicza kontaktowała się ze mną co jakiś czas, co kilka godzin, informując mnie o tym, że nadal nie mogą znaleźć mojego bagażu i jest im bardzo przykro z tego powodu. Mi też było przykro z tego powodu, tym bardziej, że Bangkok nie był stacją docelową naszą. W takich sytuacjach proponuję mieć oczywiście świadomość przepisów konsumenckich, ale one nie pomogą w zorganizowaniu całego życia tam na miejscu, więc ja postąpiłam jak tubylec. Znalazłam największy taki market uliczny, gdzie za $50 odtworzyłam w ciągu jednego dnia swój ekwipunek. Dlaczego te bagaże giną? Na którymś z etapów musi dojść do błędu ludzkiego. Przy sezonie letnim, takim jakim mamy teraz, przy ogromnym natężeniu lotów, przy bardzo gęstej siatce połączeń i w szczycie właściwie co kilka sekund startuje, ląduje samolot, po prostu do takich pomyłek może dochodzić. Częstą taką pomyłką jest też błędne odczytywanie tych trzyliterowych kodów. No i może się teoretycznie tak zdarzyć, że bagaż, który miał lecieć do Katowic, poleci do Osaki, w Japonii. Mój bagaż zwiedził cały świat. Wtedy, kiedy ja zdobywałam szczyty w Azji, mój bagaż zwiedzał m.in. Moskwę oraz inne części świata. Ostatecznie odnalazł się, proszę Państwa, w Phuket, co też nie było takie złe, dlatego że ostatecznie my też wylądowaliśmy w Phuket jako taki tydzień już odpoczynku po całych eskapadach azjatyckich. Mogłam zobaczyć swoje rzeczy ze łzami w oczach. Z danych Europejskiego Centrum Konsumenckiego wynika, że bagaż pasażerów samolotów najczęściej ginie podczas międzylądowań na małych, wakacyjnych lotniskach, co sprawdziła Monika Suszek. Jeśli Państwo też mają takie doświadczenia z zaginionym bagażem, proszę dać znać. 2-2 i 7 trójek. To smaki i zapachy, to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzyma się kry. Dzień lepszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty niemiłe, stale głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszę drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy, w górę niechże. nawet jeśli rzeka nie przepuści burzy, to i tak już za późno. Teraz zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. Sami prosimy do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, przecinając górę. Oni szli przez las, my lecimy. Ich nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, przecinając górę. To smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry, dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzy zakręty niemiłe, stary, głębsze odbłędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy do przodu. Ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, przecinając górę. Oni szli przez las, my lecimy. Nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy do przodu dwa. Ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, przecinając górę. I nawet jeśli rzeka nie przepuści burzy, to i tak już za późno. Teraz zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. I oni cię nie mafią, też bym tak zrobił. Jutro przeprosimy, pojutrze na pondo. 227 trójek, państwo telefonują w sprawie mandatów, które zdarzyło się otrzymać za granicą. Pamiętają państwo telefon słuchacza, któremu na posterunku niemieckim kazano zostawić dokumenty. To wykroczenie to było przekroczenie prędkości w tunelu o 30 km na godzinę. No i co zrobić w takiej sytuacji? Było pytanie odnośnie odebrania prawa jazdy w obcym państwie za przekroczenie prędkości, czy powiedzmy jakieś inne wykroczenie samochodem. Tego co wiem, to nie mają prawa obce służby odebrać dokumentu wystawionego w innym kraju. Jedyne co mogą zrobić, to wystawić zakaz poruszania się samochodem bądź innym pojazdem w danym kraju, w którym się popełniło to wykroczenie. Tak więc nie powinno. Także zabrali panu to prawo jazdy. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, 16 minut do 17. Amerykański magazyn muzyczny Rolling Stone po jego śmierci napisał: odszedł ostatni hippie z naszych czasów. Richard Riddle, frontman zespołu Jam. Dzisiaj mija 25 lat od śmierci legendarnego wokalisty. Urodził się w Chorzowie, ale całe życie tworzył w Tychach. I tam co roku w rocznicę śmierci Ryśka przy jego pomniku spotykają się fani. Ja wiem, czy ikona, kumpel. Nie ma człowiek taki, nie miał świadomości, że to jest jakaś gwiazda. Dopiero na tym pogrzebie zobaczyłem, że no, rzeczywiście to był ktoś, bo tu, ten pogrzeb to było naprawdę wydarzenie. Tam jeszcze 3 tygodnie później ludzie koczowali z namiotami. Jego twórczość bardzo, bardzo ważna. No, ukształtowała, można powiedzieć, moją osobowość poprzez jego głos, historię. To bardzo poważna rzecz. Zawsze to podkreślam, że ja nie byłem ani jego kolegą, ani jego przyjacielem. Piotr Baron, dziennikarz Trójki. Otarłem się o niego. Był pan i jest pan ogromnym fanem. Tak, dlatego że z Ryśkiem to był taki zespół, który był prawdziwy, a ja w muzyce najbardziej cenię prawdziwość. Ma tylu fanów, zwolenników i ludzi, którzy go kochają do dziś, dlatego że on nie śpiewał bluesa, on w moim przekonaniu był bluesem. Poza tym ciągle wołał, żeby Pan Bóg pozwolił mu spróbować jeszcze raz. Dla pana najważniejsza piosenka? Modlitwa trzecia, Panie pozwól mi, bo zatrzymuje ruch na ulicy. Panie mój, o Panie. W Wywiad z Ryszardem Riedlem podczas festiwalu Rawa 86. Czy pamiętasz, kiedy sam, tak jak bohater jednej z twoich piosenek, bywałeś czerwony jak cegła? Czy wtedy już interesowałeś się bluesem bardziej, czy bardziej dziewczynami? Bluesem się interesowałem od urodzenia. No, to można tak powiedzieć, siedziałem w tym po prostu. Nie wiem, jak mam to zrobić. Ona zawstydza mnie. Tata, syn, pokój, muzyka. Sebastian Riedel w Polskim Radiu wspomina swojego ojca. Nie starał się wychowywać po przyjacielsku, bardziej jak kolega. Wiadomo, no jeśli coś złego zrobiłem, no to wtedy był dość stanowczy. Pamiętam też takie momenty, ale generalnie raczej na wesoło i po przyjacielsku. Ja jestem Tyszaninem. Marcin Sitko, autor książki Rysiek Riedel we wspomnieniach. To był człowiek, który jak wychodził na ulicę, to dzieci, młodzież, starsi ludzie wszyscy wiedzieli, że to jest ten człowiek, ten, który śpiewa w dżemie. Człowiek owinięty kolorowymi chustami, bajecznym kapeluszem. Ten kapelusz był takim trochę znakiem rozpoznawczym. Rysiek Riedel był miłośnikiem kina western. Największą taką inspiracją filmową był Pat Garrett i Billy Keith. Świadkowie jego licznych wypraw do kina do dzisiaj wspominają go, jak rozsiadał się w pierwszym bądź drugim rzędzie, wyciągał nogi przed siebie, oczywiście w kowbojkach. Rysiek wyciągał harmonikę ustną i dogrywał partie instrumentalne do wielu scen. Rysiek ten swój słynny kapelusz przerabiał swego czasu, montując z nim słuchawki. Nosił Walkmana. Pomagało mu to na przykład słuchać muzyki, kiedy on w tym kapeluszu wybierał się na rowerze na miasto. Pamiętam dobrze ideał swój, marzeniami żyłem jak fragment filmu dokumentalnego Siemacie ludzie. Tak się już utarło, że rock'n'rollowcy to wiesz, dziewczyny i balangi i tak dalej, ale to niekoniecznie jest prawda, nie musi być prawdą. Niektórzy rockowcy są tak odjechani, że właśnie odwrotnie, rodzina, wiesz, ciepło, wiesz, domek na wsi, kurki. Wehikuł czasu albo Łyski to są piosenki, z którymi identyfikują się kolejne pokolenia. One są częścią historii tych wszystkich ludzi, którzy związali część przynajmniej swojego życia z zespołem Jam. Rysiek zawsze mówił na wstępie koncertu: siemacie ludzie, a jak się kończyło, mówił: idźcie z Bogiem. To wzruszające wspomnienie przygotowała Izabela Woźniak. A kto z Państwa miał taką naszywkę na plecaku? Charakterystyczny napis Jam. Proszę dać znać, może jakieś zdjęcia się jeszcze zachowały. zd@polskieradio.pl. Czekamy na wiadomości także w tej sprawie. Jeśli go nie znałeś, to nie żałuj. Jeśli go nie znałeś, to nie żałuj. Nie. Bo przyjaciela straciłbyś. Bo przyjaciela straciłbyś, jak ja. Nie, ty go nie znałeś. Lubiłeś tylko czasem posłuchać, jak gra. A czy pomyślałeś, skąd biorą się tacy jak on? A czy pomyślałeś, skąd biorą się tacy jak on? Przed wami bez czasu miał mało. Przeczuwał to, skazany na bluesa. Ilu jeszcze jest takich jak on? Skazany na bluesa. No ilu jeszcze jest takich jak on? Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie wspomnienia związane z tą niezwykłą muzyką. Pani Ela Zopola na przykład pisze, pozdrawiam Pani Elu. Bardzo, bardzo dziękuję. zd@polskieradio.pl cały czas do Państwa dyspozycji, ale numer telefonu to teraz w innej sprawie. Jeśli Państwo mają ochotę się w najbliższą niedzielę wybrać na koncert o 19 w Studiu Osieckiej, koncert Trybunie Tutki, ale nie będą sami, bo gruziński kwintet Urmuli będzie im towarzyszyć. Proszę dać znać. 227 trójek. Step into my life. Step into a life where you hold nothing but your fire. Try to soothe the face, my face, I'm faced by wicked shame. Those shoulders ache from blame, just incandescent rage. I'm looking for the fire, desperation bites.